Είμαι βέβαιος ότι δεν έχουν πληροφορηθεί οι ακροατές εδώ του κηρύγματος ότι αρχίζουμε σήμερα, γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ η κάθε μία και ο κάθε ένας από εσάς να πληροφορήσει αυτούς τους συγγενείς, τους φίλους, τους γνωστούς, τους γείτονες που ξέρατε ότι ήρχονται εδώ και βέβαια χωρίς να αποκλείουμε και καινούριους. Ορίστε. Και έκδρομοι έχουν πάει, το ξέρω και αυτό, και η Αγία Κάρα της Αγίας Ειρήνης ήρθε σήμερα και πιθανόν να έχουν πάει πολύ και εκεί. Και ξέρω ότι υπάρχουν σήμερα αρκετά ελαφρυντικά για τους απουσιάζοντες και τις απουσιάζουσες, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή πιθανόν και κάποιοι δεν το έχουν δει ακόμα στο Λίβνο που το έχουμε ανακοινώσει στην τηλεόραση, γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε και αυτό τον κόπο μεταξύ σας να ενημερωθείτε, ούτως ώστε από το ερχόμενο Σάββατο να έχουμε περισσότερο ακροατήριο για την ωφέλεια τη δική σας κυρίως και όχι τόσο για μένα. Μέχρι σήμερα, επί 5 χρόνια, τα κηρύγματά μας ήσαν γύρω από τις αμαρτίες, από τα πλήθη των αμαρτιών μας, τα οποία όσο και αν θέλουμε να κλείνουμε τα μάτια μας και να μην τα βλέπουμε, εν τούτης είναι, όπως το είπα, πλήθη, είναι εκατοντάδες και χιλιάδες, και βέβαια εδώ απλώς κάναμε μία ενδεικτική προσπάθεια να παρουσιάσουμε ένα μικρό αριθμό αμαρτημάτων, όχι για τίποτε άλλο, αλλά για να ξυπνήσει μέσα μας η κοιμωμένη ευαισθησία, να ξυπνήσει μέσα μας η ευαισθησία που δυστυχώς γίνεται αναισθησία, να γίνουμε ευαίσθητοι στην αμαρτία, και όταν πηγαίνουμε εις το εξομολογητήριο ούτε να περιμένουμε να μας ερωτήσει ο ιερέας, όπως κάνουν πολλοί, ούτε να περιοριζόμεθα σε κάποια μεγάλα αμαρτήματα που εμείς τα ονομάσαμε μεγάλα, ούτε να είμαστε άκρως περιληπτικοί και σύντομοι ότι δεν έχω τίποτα ή κι εγώ ένας αμαρτωλός είμαι. Αυτό δεν είναι εξομολόγησης. Προσπαθήσαμε να δείξουμε πάνω από 100 αμαρτήματα, τα αριθμούσα προχτές είναι περίπου στα 120 έως 130 έχουμε κάνει, και σας βεβαιώ ότι αυτά τα αμαρτήματα είναι ικανά να μας οδηγήσουν επί του ασφαλούς εις την Βασιλεία του Θεού. Αμαρτήματα να μας οδηγήσουν στη Βασιλεία του Θεού, μάλιστα. Διότι αυτά τα αμαρτήματα είναι τα καθημερινά μας, αυτά που σας είπα και αυτά στα οποία αναφερθήκαμε δεν είναι αμαρτήματα των χυδαίων και βλασφήμων και πολύ βαριά αμαρτωλών ανθρώπων, αλλά είναι αμαρτήματα δικά μας, που ασφαλώς δεν έχουμε μεγάλα και φοβερά, αλλά οπωσδήποτε έχουμε αυτά τα λεγόμενα μικρά, και αυτό ακριβώς, αν το καταλάβουμε, θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι όταν θα πηγαίνουμε για εξομολόγηση θα έχουμε ακριβώς μπροστά μας μία αρκετά μεγάλη γκάμα αμαρτημάτων, τα οποία εν συντριβή και εν ταπεινώση θα εξομολογούμεθα, για να πάρουμε και την άφεση των αμαρτιών μας αφενός, και δεύτερο να πάρουμε και την απόφαση να μην επανέλθουμε στα ίδια. Αυτά έκαναμε μέχρι πέρυσι. Εφέτος, αφού πρώτα σας καλωσορίσω, πράγμα το οποίο δεν παρέλειψα, αλλά επίτηδες το άφησα τον χαιρετισμό να τον κάνω αυτή τη στιγμή, αφού λοιπόν σας καλωσορίσω και σας ευχηθώ για μια ακόμα φορά τα ακροάματα και τα ακούσματα του Λόγου του Θεού που θα έχετε εδώ να γίνονται οι φωτοδότες και οι λιχνίες οι οποίες θα σας καθοδηγούν στην Βασιλεία του Θεού, αφού σας ευχηθώ και η νέα χρονιά να είναι ευλογημένη και πλήρης όχι μόνο λόγων αγαθών που θα ακούσετε εδώ, αλλά και πλήρης έργων αγαθών που συνιστά ακριβώς την εφαρμογή των λόγων του Θεού που θα ακούσετε. Από φέτος λοιπόν θα αλλάξουμε κατηγορία κηρυγμάτων. Από φέτος δεν θα φύγουμε εντελώς από τα αμαρτήματα, εκεί θα είμαστε ακόμα, αλλά ο λόγος εφέτος θα είναι κυρίως αγιογραφικός. Ο λόγος εφέτος θα είναι από την Αγία Γραφή. Εμείς νομίζουμε ότι η Αγία Γραφή είναι η Καινή Διαθήκη, αυτή που σχεδόν όλοι οι χριστιανοί την έχουν στα σπίτια τους. Δεν είναι αυτή η Αγία Γραφή μόνον. Η Αγία Γραφή είναι και η Καινή Διαθήκη, αλλά είναι και η Παλαιά Διαθήκη. Και τα κηρύγματά μας εφέτος θα είναι παρμένα από ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ένα βιβλίο το οποίο αμφιβάλλω αν το έχετε ακούσει ποτέ σας, πιθανόν κάποιοι να το έχουν ακούσει, από ένα βιβλίο που λέγεται «Παροιμίες του Σολομώντος». Από αυτό το βιβλίο λοιπόν θα είναι τα φετινά μας κηρύγματα, και βεβαίως όχι μόνο τα φετινά μας, αλλά και στη συνέχεια όσα κηρύγματα επιτρέψει ο Θεός να κάνουμε, μέχρι ότου ολοκληρώσουμε το ιερό αυτό και Άγιο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Τι είναι οι παροιμίες του Σολομώντος, μάλλον τι είναι ο Σολομών. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό το Άγιο και ιστορικό πρόσωπο. Διότι ο Σολομών μπορεί να έζησε στην Παλαιά Διαθήκη, να έζησε προ-Χριστού, αλλά είναι καταξιωμένος Άγιος της Εκκλησίας μας, όπως και ο πατέρας του, ο Δαβίδ ο Βασιλεύς, που και αυτόν ασφαλώς θα τον έχετε ακούσει, και όπως και άλλες Άγιες μορφές που ζήσαν ακριβώς προ-Χριστού. Ο Σολομών λοιπόν είναι γιος του Δαβίδ, και σε αυτόν, για να μην πω πολλά, θα πω ένα το οποίο για μένα είναι καταπληκτικό, είναι συνταρακτικό και δείχνει ακριβώς το πόσο πνευματικός άνθρωπος ήταν. Το στοιχείο λοιπόν αυτό της ιστορίας του Σολομώντος είναι το εξής. Όταν ο πατέρας του, ο Δαβίδ, ήταν πλέον ετοιμοθάνατος και επισήμως του έδωσε τα σκύπτρα της βασιλείας, τον έκανε διάδοχο του θρόνου των Ισραηλιτών, του θρόνου των Εβραίων. Ο Σολομών, νέο παιδί ακόμα, καταλαβαίνετε ότι αισθάνθηκε δύσκολα, πολύ δύσκολα, πώς να κυβερνήσει αυτόν τον σκληροτράχυλο όλος λαόν. Γιατί ξέρετε, οι Εβραίοι υπήρξαν και δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολύ σκληροί άνθρωποι. Σκληροτράχυλος λαός, έτσι τους ονόμασε ο Μωυσής, έτσι τους ονόμασε ο Άγιος Πρωτομάρτης Στέφανος, σκληροτράχυλη και απερίθμητη την καρδία και τη σωσήν. Σκληροτράχυλοι άνθρωποι λοιπόν, και ο Σολομών είναι σε μεγάλο δίλημα όταν ο πατέρας του του δίνει το σκύπτρον και κατά αυτόν τον τρόπο του αναθέτει την βασιλεία. Ο Σολομών βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο εμπόδιο. Πώς θα κυβερνήσω αυτό τον λαό? Και κάποια μέρα, λέγει, που εξάπλωσε να κοιμηθεί, παρουσιάστηκε ο Κύριος. Ο Κύριος παρουσιάστηκε, ο Κύριος, στον ύπνο του. Του λέει, Σολομών, γιατί είσαι ταραγμένος? Γιατί ανησυχείς? Τι θέλεις? Πέσε μου, ό,τι θέλεις είμαι διατεθειμένος να στο δώσω. Ό,τι μου ζητήσεις, του λέει ο Κύριος, εγώ έχω τα πάντα. Στα χέρια μου βρίσκεται ο ουρανός και η γη και η θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Πέσε μου, τι θέλεις? Και ο Σολομών, άνθρωπος πνευματικός, όπως σας είπα, και εδώ ακριβώς ευρίσκεται το ουσιώδες από το οποίο και θα ξεκινήσω τον λόγο μου, του λέει, Κύριε, ένα πράγμα θέλω. Δεν θέλω δύναμη. Δεν θέλω λεφτά. Δεν θέλω πλούτη. Μία χάρη θέλω να μου κάνεις. Ένα δώρο. Τι? Σοφία να μου δώσεις. Θέλω να μου δώσεις σοφία. Την άλλοθεν σοφία. Θέλω να μου δώσεις τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Θέλω να μου δώσεις τη σοφία τη δική σου που κυβερνά τον κόσμο. Γιατί ευρίσκομαι μπροστά σε ένα εμπόδιο μεγάλο. Ο λαός είναι σκληρός. Ο λαός είναι δύσκολος. Πώς θα τον φέρω βόλτα? Δεν θέλω λεφτά. Δεν θέλω πλούτη. Δεν θέλω περιουσίες. Δεν θέλω δύναμη. Θέλω σοφία. Και τότε, λέγει, ο Κύριος τον επίνεσε τον Σολομώντα. Μπράβο σου, του λέει. Εχάρηκα για αυτό που άκουσα. Εχάρηκα για αυτό που μου είπες. Γι' αυτό, του λέγει ο Κύριος, να είσαι βέβαιος ότι και τη σοφία που μου έδωσε, που μου ζήτησες, θα σου τη δώσω, και μάλιστα χωρίς τσιγκουνιές. Θα σου τη δώσω τη σοφία, αλλά παράλληλα θα σου δώσω και πλούτο που δεν μου ζήτησες, θα σου δώσω και δύναμη που δεν μου ζήτησες, και θα σε καταξιώσω ως έναν από τους μεγαλύτερους βασιλείς του Ιουδαϊκού λαού. Όπως και έγινε στη συνέχεια. Πράγματι, ο Κύριος του έδωσε και τα τρία αυτά δώρα, και την δύναμη και τον πλούτο, αλλά κυρίως την σοφία τη δική του, με την οποία σοφία, είπαμε, εκυβέρνησε ο άνθρωπος αυτός, ο Σολομών, τον Ισραηλιτικό λαό. Αν μας ρώταγε εμάς ο Κύριος τι θέλεις, τι θα του ζητάγαμε, αδελφοί? Να γιατί σας είπα ότι μου έκανε εντύπωση αυτό που διάβαζα στην Αγία Γραφή. Μεγάλη εντύπωση. Εκοντοστάθηκα όταν έφτασα σε αυτό τον στίχο της Αγίας Γραφής, στην απάντηση δηλαδή που δίνει ο Σολομών στον Θεό. Όταν του ζητάει τι θέλεις, ο Σολομών του λέει: Κύριε, σοφία να μου δώσεις, φωτισμό να μου δώσεις, να μου φωτίσεις το σκοτάδι της ψυχής μου, να μου φωτίσεις το νου και την καρδιά μου, να μου φωτίσεις το δρόμο στον οποίο πρέπει να βαδίσω, να με καθοδηγείς πως πρέπει και εγώ να καθοδηγώ τον λαόν, τον δικό σου λαόν. Εσείς και εγώ τι θα ζητάγαμε, αδελφοί μου, από τον Θεό? Ας πούμε ότι πας το βράδυ να κοιμηθείς και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου τον ίδιο τον Κύριο. Τι θα του ζητήσεις? Εκεί θα κριθείς. Ξέρετε, αυτό είναι μεγάλη ζυγαριά μπροστά στο Θεό. Μεγάλη ζυγαριά. Όταν σου πει ο Θεός, ζήτα μου να σου δώσω τι θέλεις, από το τι θα του ζητήσεις κρίνεται το τι άνθρωπος είσαι. Αν είσαι μικρός και ταπεινός και σκουλίκι βρωμερό και ακάθαρτο, θα του ζητήσεις λεφτά, θα του ζητήσεις. Γιατί αυτό είναι το ιδανικό σου. Αυτό είναι το όνειρό σου. Αυτή είναι η μοναδική μας σκέψη. Πώς θα πλουτίσουμε, πώς θα φτιάξουμε σπίτια, πώς θα φτιάξουμε περιουσίες, πώς θα φτιάξουμε, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε υλικό. Αυτός όμως τι είναι? Άνθρωπος της ύλης είναι αυτός που σκέφτεται έτσι. Άλλος θα του ζητήσει τα παιδιά μου να γίνουν καλοί άνθρωποι. Μικρό. Μικρό και αυτό. Μην με κοιτάτε περίεργα. Βεβαίως και αυτό θα το ζητήσεις από τον Θεό, αλλά δεν είναι το πρώτο. Δεν είναι το πρώτο αυτό. Δεν είναι το πρώτο τι θα γίνουν τα παιδιά μου. Για θυμίσου τι λέει ο Κύριος. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Εκείνο είναι το πρώτο που ζητάει, που θέλει ο Κύριος να ακούει από το στόμα μας. Και ο Σολομών αυτό του ζητάει. Παρότι ζει προ-Χριστού, παρότι ζει στον καιρό που ακόμα ο Κύριος δεν έχει φωτίσει τον κόσμο με την παρουσία του και δεν έχει χύσει ακόμα το αίμα του δια τη σωτηρία του κόσμου, βλέπετε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Σολομών, έχει ακριβώς αυτή τη διάκριση μέσα του. Να ζητεί τι? Ουράνια αγαθά. Τη Βασιλεία του Θεού ζητάει. Αυτή η σοφία που ζητάει. Ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος που ζητάει. Ο φωτισμός του Θεού που θέλει να έχει για να μπορεί να διακρίνει και για να μπορεί να καθοδηγεί και για να μπορεί να κυβερνά ένα ολόκληρο λαό. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι τα ενδιαφέροντά του είναι ουράνια ενδιαφέροντα. Είναι ενδιαφέροντα της Βασιλείας των Ουρανών. Και είδατε τι είπε ο Κύριος. Αν εσείς, λέει, μου ζητάτε τη Βασιλεία μου, εγώ και όλα τα άλλα που θέλετε θα σας τα δώσω. Όπως το έκανε στον Σολομώντα, το είδατε. Του λέει, εσύ μου ζήτησες σοφία, εγώ και λεφτά θα σου δώσω και σπίτια θα σου δώσω και πλούτο θα σου δώσω και περιουσία θα σου δώσω και δύναμη θα σου δώσω και απ' όλα θα σου δώσω. Επειδή ακριβώς έπιασε ο Σολομών, το κέντρο έπιασε. Έπιασε την ουσία του θέματος. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η ουσία. Αν δεις στον ύπνο σου τον Κύριο, τι θα του ζητήσεις? Λεφτά? Τι θα τα κάνεις? Υγεία? Τι να την κάνεις την υγεία? Τι να την κάνεις την υγεία? Πες μου τι να την κάνεις την υγεία. Δεν λέω μεγάλο καλό, μεγάλο αγαθό. Αλλά σας είπα, δεν μ' αρέσει να το ακούω αυτό το πράγμα. Υγεία, υγεία, υγεία, υγεία. Απογοητεύονται οι άρρωστοι που μας ακούν, το ξέρετε αυτό. Μου το έχουν πει, πολλοί άρρωστοι μου το έχουν πει. Όταν ακούω, σας το έχω πει, θυμάστε που μιλήσαμε, όταν μιλούσαμε μετά την πρωτοχρονιά, που αναφερόμαστε στα συνθήματα της πρωτοχρονιάς, πάνω απ' όλα υγεία και πάνω απ' όλα υγεία. Επεσκέφτηκα και αρρώστους επεσκέφτηκα και αναπήρους επεσκέφτηκα και το άσυλο επισκέπτομαι. Κουραστήκαμε, λέει πάτερ, κουραστήκαμε. Το κλείνω όταν ακούω, λέει, το κλείνω. Δεν μπορώ να το ακούω. Υγεία και υγεία. Εγώ που είμαι άρρωστος, είμαι άχρηστος δηλαδή. Είναι για πέταμα. Ναι, και η υγεία είναι αγαθό του Θεού. Αλλά μην το υπερτονίζεις, γιατί προκαλείς αυτόν που ξέρει ότι από το κρεβάτι δεν θα ξανασηκωθεί ποτέ. Τον προκαλείς. Πάνω απ' όλα δεν είναι η υγεία. Τι θα του ζητήσεις του Θεού? Λεφτά θα του ζητήσεις. Άστοχο. Υγεία θα του ζητήσεις. Άστοχο. Τι θα του ζητήσεις? Τι θα του ζητήσεις? Θα του ζητήσεις για τα παιδιά σου? Άστοχο. Για τη γυναίκα σου? Άστοχο. Τι θα του ζητήσεις? Αν δεν του ζητήσεις τη βασιλεία του Θεού. Αν δεν του ζητήσεις να σου φωτίσει ο Θεός το σκότος. Έτσι δεν έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε το σκότος μου. Φώτισε το σκοτάδι της ψυχής μου. Να, η σοφία του Θεού. Όδε η σοφία εστί. Εδώ είναι η σοφία. Ούτε λεφτά, ούτε περιουσίες, ούτε σπίτια, ούτε υγείες, ούτε παιδιά, ούτε. Όδε η σοφία εστί. Εδώ είναι η σοφία. Πού είναι η σοφία? Είναι η σοφία του Θεού. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε το σκότος μου. Σοφός βασιλεύς λοιπόν του έδωσε ο Θεός σοφία, με τη σέσουλα του την έδωσε. Τον επρίκησε πραγματικά, έμεινε στην ιστορία ως ο σοφός Σολομών. Και όπως σας είπα, όχι τη σοφία του κόσμου, αλλά τη σοφία του Θεού. Αυτή τη σοφία διέθετε ο Σολομών. Και μάλιστα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της σοφίας, την οποία έδωσε ο Θεός, θα σας το αναφέρω απλώς για να δείτε, το χρησιμοποιεί και η Αγία Γραφή. Κάποτε λέγει, ήταν δύο μητέρες οι οποίες σχεδόν ταυτόχρονα απέκτησαν από ένα παιδάκι η καθεμιά. Σχεδόν την ίδια στιγμή γέννησαν. Έμεναν κοντά, επεσκέπτονταν η μία την άλλη, πολλές φορές εκοιμώνονται κοντά και κάποια νύχτα κάπως η μία έγειρε επάνω στο παιδί της. Τότε πού να τις βρουν τις κούνιες και πού να τις βρουν τις ανέσεις που έχουμε σήμερα, ε? Κοιμόταν η μάνα, δίπλα κοίμιζε και το παιδί της. Κάπως έκανε, εξάπλωσε εκεί επάνω στον ύπνο της, έγειρε επάνω στο παιδί της, έσκασε το παιδί, πέθανε. Ξυπνάει το πρωί, βλέπει το παιδί της πεθαμένο, η άλλη μάνα δίπλα κοιμότανε, πάει κρυφά της, παίρνει το παιδί, το βάζει δίπλα της και βάζει το παιδί το πεθαμένο δίπλα στην άλλη. Ξυπνάνε το πρωί και οι άλλοι, τι να διβλέπει το παιδί πεθαμένο, αλλά σαν μάνα κάνει λάθος η μάνα ποτέ, κοροϊδεύεται η μάνα. Το βλέπε, δεν είναι αυτό το παιδί μου. Κατάλαβε ότι οι άλλοι της έστησε παγίδα. Τι να κάνει? Μα αυτό είναι το παιδί μου? Όχι, αυτό είναι δικό μου. Το δικό σου είναι αυτού, το πεθαμένο. Μα το γνωρίζω, είμαι η μάνα του. Κοροϊδεύεται η μάνα? Όχι. Θα πάμε στα δικαστήρια. Πάνε στα δικαστήρια, τα δικαστήρια δεν βγάζαν άκρη. Ποιος να πείσει, ποιον να πείσει. Πού να ξέρει το δικαστήριο τώρα πώς να αντιδράσει σε αυτή τη διένεξη μεταξύ δύο μητέρων που παλεύουν για ένα πεθαμένο παιδί και ένα ζωντανό παιδί. Τελικώς, θα το πάμε λέει, την υπόθεση θα την κρίνει ο σοφός ο βασιλεύς. Η σοφία του Θεού, βλέπετε, η σοφία των δικαστηρίων τα μπέρδεψε. Δεν μπορούσε, σήκωσε τα χέρια ψηλά. Η σοφία του κόσμου, ματέα. Είδατε που λέει, χαίρε τεχνολόγους, αλόγους ελέγχουσα. Είδες τι λέει εκεί, είδες οι χαιρετισμοί. Τεχνολόγους, αλόγους ελέγχουσα. Παραλογίζεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που ασχολείται με την κοσμική σοφία γίνεται άλογος, παράλογος, κάνει τα λογικά του. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ. Οι δεινοί συζητητέ ποιοι είναι, οι δικαστές αυτοί κάτω, οι δεινοί συζητητές. Δεν τα βγάζεις πέρα μαζί τους. Αν πιάσεις την κουβέντα, σε μπουρδουκλώσανε. Σε ρίξανε από εδώ, από εκεί, δεινοί συζητητές. Δεν τους τριμώχνεις πουθενά. Μπροστά στη σοφία του Θεού όμως εμαράνθησαν. Κουπήκαν τα φτερά τους, δεν μπορούν να μιλήσουν, τι να τα βάλουμε το Θεό. Τι έγινε λοιπόν. Πάμε στο βασιλιά, στο σοφό. Πάνε στο σοφό τον Σολομώντα. Τι συμβαίνει. Λέει αυτό και αυτό. Βασιλιά, αυτό και αυτό λέει. Το πρωί που ξύπνησα λέει, δίπλα το παιδί το βρήκα πεθαμένο. Αλλά δεν είναι αυτό το παιδί μου, έλεγε η μάνα. Αυτή λέει μου άλλαξε το παιδί. Δεν ξέρω πως πέθανε το παιδί της, αλλά αυτό δεν είναι το δικό μου παιδί. Εκείνο είναι το δικό μου. Η άλλη έλεγε όχι, το αντίθετο. Οπότε η σοφία του Θεού. Πω σοφία του Θεού. Τα θυμάστε αυτά, τα θυμάστε, κάποτε τα κάναμε στα σχολεία, τα θυμάστε αυτά. Πάντα σχολεία τώρα τα μπουρδουκλώσαν τα παιδιά με την κοσμική σοφία, με τις βλακώδεις θεωρίες των ανθρώπων. Κάποτε είχαμε αυτά και τουλάχιστον μαθαίναμε την Αγία Γραφή μέσα από το σχολείο μας. Λέει ο βασιλιάς, φέρε με ένα σπαθί. Λέει, αφού δεν μπορώ να βγάλω άκρη με εσάς, η μία λέει ότι είναι δικό σου, δικό της, και η άλλη λέει ότι είναι δικό της, εγώ λέει τώρα δεν μπορώ να κάνω αλλιώτικα. Θα το κόψω το παιδί στη μέση και θα πάρει το μισό η μία και το μισό η άλλη. Το μισό η μία. Σοβαρός ο βασιλεύς παίρνει το μαχαίρι και είναι έτοιμος να κατακρεουργήσει το παιδί. Εκείνη τη στιγμή όμως η μάνα, η πραγματική μάνα, η πραγματική, μάλλον η ψεύτρα μάνα, τι λέει, κόφτο λέει, κόφτο, εντάξει, κόφτο, μισό μισό. Με άλλα λόγια, αφού το δικό μου είναι πεθαμένο, να πεθάνει και της άλλης. Η άλλη τι είπε όμως, όχι λέει βασιλιά, αν είναι να το κόψεις, δεν πειράζει, εγώ δεν θέλω να δω το παιδί μου κατακρουγημένο, δώστης το, δώστης να το πάρει, δεν πειράζει. Και από αυτές τις απαντήσεις έκρινε ο σοφός εκείνος βασιλεύς ότι το παιδί όντως ήταν αυτής της γυναίκας που δεν ήθελε να δει το παιδί της κατακρεουργημένο και σκοτωμένο. Με αυτό το παράδειγμα που σας είπα, σας έδειξα τη σοφία του βασιλέως. Σας έδειξα τη σοφία του Σολομώντος. Τη σοφία την οποία είπαμε του την έδωσε ως αγαθήν κληρονομίαν ο Κύριος. Όμως η σοφία του Σολομώντος φαίνεται κυρίως και στα βιβλία αυτά της Αγίας Γραφής τα οποία μας έχει αφήσει. Το ένα, όπως σας είπα, είναι οι παροιμίες του Σολομώντος. Έχει κι άλλα βιβλία. Είναι η σοφία του Σολομώντος, άλλο βιβλίο του Σολομώντος. Είναι και ένα τρίτο, το άσμα των ασμάτων. Διαβάζετε Αγία Γραφή, το διαβάζετε. Να πάρετε την Αγία Γραφή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να δώσετε και 50.000 και 60.000 και 100.000 και 700.000 και ένα εκατομμύριο και να πουλήσεις το σπίτι σου για να πάρεις την Αγία Γραφή. Διότι η γνώση της Αγίας Γραφής θα σε σώσει. Θα σε σώσει η γνώση. Το σπίτι δεν σε σώζει. Μην νομίζετε ότι είναι τρόπος του λέγει αυτό που λέγω. Είδες για το σπίτι, πόσα λεπτά, πόσα εκατομμύρια δίνεις, ε? Πόσα εκατομμύρια δίνεις. Μέχρι τώρα σας έλεγα διαβάστε Αγία Γραφή και εννοούσα πιθανόν και εσείς εννοούσατε πιθανόν την Καινή Διαθήκη. Όχι, θα διαβάσετε και την Παλαιά Διαθήκη. Θα τη διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη. Είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Και θα αρχίσεις να διαβάζεις καθημερινώς από τη Γένεση, την Έξοδο, 49 βιβλία. Σιγά σιγά. 3 χρόνια να την τελειώσει. 3 χρόνια. Κάτι θα σου μένει μέσα όμως. Κάτι θα μείνει μέσα στην καρδιά σου. Κάτι θα μείνει μέσα στο κεφάλι μας. Μέσα στο νου μας. Εκεί λοιπόν μέσα στα βιβλία αυτά της Αγίας Γραφής έχουμε και 3 βιβλία του Σολομώντος. Μέσα στα οποία πράγματι θαυμάζεις τη σοφία αυτού του ανθρώπου. Θαυμάζεις το δώρο αυτό το οποίο του έκανε ο Κύριος όπως του το υποσχέθηκε. Θα σου δώσω σοφία και του έδωσε σοφία. Όπως σας είπα όμως, του έδωσε και τα άλλα αγαθά. Του έδωσε και τον πλούτο, του έδωσε και δύναμη. Θεωρείται ο πλουσιότερος βασιλεύς και θεωρείται και ένας από τους πανίσχυρους βασιλείς του Ισραηλιτικού λαού. Σας είπα, δεν θα ξεφύγουμε από τα αμαρτήματα όμως. Τα 100 αυτά, 100 τόσα αμαρτήματα που έχουμε κάνει, τώρα για τα περισσότερα θα δείτε ότι μέσα από αυτό το βιβλίο των παροιμιών του Σολομώντος θα δείτε την αγιογραφική τους κατοχήρωση. Θα δεις για όλα αυτά τα αμαρτήματα που έχουμε κάνει ή έστω για τα περισσότερα θα δεις να σου μιλάει ο ίδιος ο Κύριος. Γιατί πιθανόν μέχρι πέρυσι, για τα 5 χρόνια που μας πέρασαν, να λέγατε μέσα σας, έλα τώρα και εσύ τα παραλές. Όπως με λέγανε, προχτές μου το είπε εδώ πέρα ένας παππούλης που πήγα εδώ πέρα στη θεμελίωση ενός ναού, μου λέει παππούλη εδώ, μου λέει ο κόσμος σε λέει αυστηρό. Εντάξει, δικαιωμά του κόσμου να λέει. Μπορεί ο κόσμος να με λέει αυστηρό και μπορεί ο κόσμος να με λέει ακραίο, αλλά θα σας επαναλάβω ότι εφέτος θα δείτε μέσα από αυτές τις παροιμίες του Σολομώντος όχι πλέον τον Τιμόθεο να εκφράζεται και να λέει περί των αμαρτιών, αλλά θα ακούσετε πλέον τον ίδιο τον Λόγο του Θεού. Διότι όπως η Καινή Διαθήκη είναι Λόγος Θεού, έτσι και η Παλαιά είναι Λόγος Θεού. Και η Παλαιά Διαθήκη είναι Λόγος Θεού. Πιο αυστηρός μάλιστα από την Καινή. Πολλές φορές πιο σκληρός Λόγος. Γι' αυτό λοιπόν το Λόγο θα σας παρακαλούσα εφέτος να έχετε και εσείς Παλαιά Διαθήκη μαζί σας. Θα ήθελα να κρατάτε και εσείς το βιβλίο των παροιμιών, όπως θα το έχω εγώ εδώ πέρα και με το οποίο θα κινούμεθα, θα ήθελα και εσείς να έχετε το βιβλίο. Και αν δεν το παίρνετε μαζί σας, δεν πειράζει, ας το έχετε στο σπίτι σας. Και επιστρέφοντας από το κήρυγμα, αμέσως να πας να επιβεβαιώσεις αυτά τα οποία θα έχεις ακούσει εδώ. Αυτό κάνει ο καλός ο μαθητής και η καλή μαθήτρια, γιατί εδώ δεν είναι μόνο ένας λόγος ενός διδασκάλου. Εγώ δάσκαλος δεν είμαι. Είδατε τι είπε ο Κύριος, είσαι μόνος τι είναι ο διδάσκαλος και καθηγητής, ο Χριστός. Εγώ δεν είμαι δάσκαλος. Εγώ δεν είμαι δάσκαλος. Ο Κύριος μας διδάσκει. Απλώς θα έχουμε όλοι μας την Αγία Γραφή μπροστά μας για να καθοδηγούμεθα και για να θεωρούμε αυτά τα οποία διαβάζουμε ότι δεν είναι λόγια ενός ανθρώπου, και αυτά να πάνε να πείτε στο σπιτάκι σας, και αυτά να πάνε να πείτε σε αυτούς που σας περιγελούν, Έτσι, γιατί σας λένε πολλοί, το ξέρω, του Τιμόθεο της Μούρλιας θα κάνουμε. Έλα εδώ να δεις ότι δεν είναι του Τιμόθεου της Μούρλιας. Άνοιξε εδώ την Αγία Γραφή, φιλαράκο μου, έλα εδώ, παραδέχεσαι τον Χριστό, παραδέχεσαι την Αγία Γραφή. Άνοιξε λοιπόν εδώ την Αγία Γραφή, να δεις τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ποιος Τιμόθεος. Εδώ θα δεις πλέον ότι δεν είναι λόγια του Τιμόθεου, αλλά είναι λόγια του ιδίου του Χριστού. Λόγια του ιδίου του Θεού. Η σοφία λοιπόν του Σολομώντος, του βασιλέως αυτού, εκφράζεται μέσα από τα τρία αυτά βιβλία, εκ των οποίων είπαμε θα ασχοληθούμε με το ένα, με τις παροιμίες του Σολομώντος. Επίσης θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα, μια και το φετινό μας, το πρώτο αυτό μάθημα είναι, θα έλεγα, κάπως εισαγωγικό στα κηρύγματα, διότι από την ερχόμενη, από το ερχόμενο Σάββατο θα αρχίσουμε πλέον κανονικά τη μελέτη της Αγίας Γραφής και την ανάλυση της βεβαίως. Παρετήρησα σήμερα ότι κάποιοι από εσάς, και συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, δεν υποδεικνύω πρόσωπα, ο καθένας βέβαια ξέρει, κάποιοι από εσάς παρακάμπτεται την προσευχή στο κήρυγμα. Έρχεστε εδώ κατόπιν της προσευχής ή έστω περιμένετε, ξέροντας ότι θα αρχίσουμε στις 6 την προσευχή, εσείς έρχεστε 6:05, 6:10, ούτως ώστε η προσευχή να κοντεύει να τελειώσει. Δεν το λέω για σένα, το λέω για πολλούς. Δεν είπα για σένα, το λέω για πολλούς. Εδώ λοιπόν θα πω το εξής, αδελφοί μου, χωρίς να έχω τη διάθεση, είπαμε, να κατηγορήσω κανένα, αλλά πρέπει ο λόγος του Κυρίου να είναι ευθύς και ειλικρινής. Εάν δεν παρακολουθήσεις την προσευχή και αν δεν προσευχηθείς, τι λόγο Θεού θες να ακούσεις. Αν δεν προσευχηθείς και εσύ, ούτως ώστε ο λόγος του Θεού που θα βγει από το στόμα μου να είναι ειλικρινής, να παρακαλέσεις τον Κύριο επί τούτο και να παρακαλέσεις τον Θεό και σένα ο Θεός να σου ανοίξει τα αυτιά, της καρδιάς σου τα αυτιά, να ακούσεις λόγο Θεού, τι περιμένεις. Γι' αυτό μας τα διασκευάζει ο διάολος μετά. Τα διασκευάζει ο διάολος. Πόσες φορές έρχονται και μου λένε έξω πράγματα που δεν τα είπα. Εσύ, λέει, είπες εκεί αυτό και μάλλον δεν είπα τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό βλέπετε και κρατάω κασέτες. Επίτηδες. Γιατί έρχονται έξω και με κατηγορούν ότι είπα πράγματα πολλές φορές και ανυπόστατα και βλάστημα και αιρετικά. Και έρχονται πλέον, κρατάω αρχείο κασετών για να έχω τις αποδείξεις στα χέρια μου. Όχι, λέω, δεν είπα. Ποιο είναι το συμπέρασμα, ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα. Εγώ δεν τους παραξηγώ. Αφού στην προσευχή δεν ήρθες, δεν είναι λογικό ο διάολος να στα διαστρέψει τα λόγια. Άλλα λέω εγώ και άλλα στέκει αυτός απόξοδο και σου υπαγορεύει μέσα σου. Σου διασκευάζει την καρδιά πως θα τα δεχτείς και σου διασκευάζει και τα αυτιά πως θα τα ακούσεις. Και άλλα λέει ο κήρυκας και άλλα ακούς εσύ και άλλα μπαίνουν μέσα στην καρδιά σου, στραβά και ανάποδα. Μην την παρακάμπτετε λοιπόν την προσευχή. Έτσι αρχίζει ο λόγος του Θεού. Ακριβώς, βλέπετε, εγώ πάω με το ρολόι, ακριβώς. Ο καημένος ο Γεράσιμος στέκει με το ρολόι. Μου λέει, πάτε 6:02. Πάμε, σηκωθήκαμε για προσευχή. Ας ήταν 5, δεν μας ενδιαφέρει. Να ξέρετε, ακριβώς 6 αρχίζει η προσευχή. Και εσείς υποχρεούστε μέχρι 6:05 να είστε μαζεμένοι. Όλα μπορούμε να τα βολέψουμε όταν θα υπάρχει καλή διάθεση. Και το πρόσφορο μπορούμε να το πάμε λίγο νωρίτερα, στις 5:30, και να έρθουμε εδώ και εδώ σπερνός γίνεται, δεν γίνεται σπερνός. Δεν ακούτε σπερνός στην αρχή. Αυτό σπερνός βεβαίως είναι κάπως περιτεθμημένος, κάπως περικεκομένος. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κάνουμε τον εσπερνό μας. Και το προσφορό σας μπορείτε να το πάτε λίγο νωρίτερα, ούτως ώστε να έχετε, να ευρίσκεστε εδώ στην ώρα της προσευχής. Και ένα ακόμα σημείο θα μου επιτρέψετε να σας πω. Την τόνισα την προσευχή γιατί, βλέπετε, μέχρι επέρυσι απέφυγα να σας πω, παρότι και πέρυσι γινόταν αυτό και πρόπερσι και αντιπρόπερσι εγινόταν αυτή η δουλειά από πολλούς. Το είπα όμως αυτό εφέτος ιδιαιτέρως, διότι ακριβώς εφέτος χρειάζεται η προσευχή, αδερφοί μου, για να παρακολουθήσουμε αυτού του είδους τα κηρύγματα. Βεβαίως όλα τα κηρύγματα ήταν λόγος Θεού, αλλά φέτος είναι ο κατ' αυτό λόγος του Θεού. Εφέτος έχουμε να κάνουμε με την ίδια την Αγία Γραφή. Θα κάνουμε ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Και όταν παρακάμπτουμε την προσευχή, ξέρετε τι πάμε να κάνουμε? Να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή σαν τους χιλιαστές. Αυτό πάμε να κάνουμε. Ο χριστιανός, όταν θέλει να καταλάβει, σας το έχω πει νομίζω, και άλλη φορά, όταν πάω να διαβάσει την Αγία Γραφή, θυμάστε τι σας έχω πει. Το έχω σε κασέτα, μην μου πείτε ότι δεν το έχω πει. Το έχω σε κασέτα. Σας είχα πει, όταν θα πάω να διαβάσει την Αγία Γραφή, πριν κάνε 2-3 λεπτά προσευχή. Φώτισέ με, Θεέ μου, να καταλάβω αυτά που θα διαβάσω. Φώτισέ μου, Κύριε, άνοιξε τα μάτια της ψυχής μου, άνοιξε τα αυτιά, το νου μου, να καταλάβω αυτά τα οποία έχω να διαβάσω. Και τότε ο Θεός σε φωτίζει. Σε φωτίζει. Και ξέρετε πως σας φωτίζει. Σε τέτοιο βαθμό, απίστευτο βαθμό, που θυμάστε, σας είχα πει ένα παράδειγμα με κάποιον ο οποίος εκοιμήθηκε, ήταν μέλος μάλιστα εδώ του συλλόγου μας. Ποιος ήταν εντελώς αγράμματος άνθρωπος. Όταν όμως άνοιγε την Αγία Γραφή, άρχισε και διάβαζε. Μυστήριο πράγμα. Το μόνο βιβλίο που μπορούσε να διαβάσει ήταν η Αγία Γραφή. Δεν ήξερε γράμματα, ούτε το Α, ούτε το Β, ούτε το Γ, ούτε την υπογραφή του. Του έλεγε, υπόγραψε, και έκανε μια μουτζούρα. Άρα όταν άνοιγε την Αγία Γραφή, εκεί πλέον ο Θεός του έδινε άλλο φωτισμό, άλλη χάρη. Τον θυμάστε τον Αλέξανδρο τον Καυγά? Ο Αλέξανδρος ο Καυγάς. Τον κύριο Αλέξανδρο τον Καυγά που έρχονταν και εδώ πέρα. Αυτός λοιπόν, μια και πέθανε και δεν πρόκειται να ακούσει επένους πλέον. Αυτός λοιπόν ήταν εντελώς αγράμματος και πάντα μέσα στο σπίτι του που πήγαινα και τον έβλεπα όσο ήταν στο κρεβάτι μαζί με τον αδερφό τον Γεράσιμο εδώ. Όταν πηγαίναμε και τον βλέπαμε, η Αγία Γραφή ήταν μονίμως ανοιχτή απάνω. Μα του λέγε, ξέρεις εσύ και τι? Όχι, δεν ξέρω. Την Αγία Γραφή όμως ξέρω. Την Αγία Γραφή ξέρω. Μη γίνουμε λοιπόν μελετητές της Αγίας Γραφής σαν τους χιλιαστές, οι οποίοι την ερμηνεύουν όπως τους αρέσει, γιατί ακριβώς δεν προσεύχονται, δεν έχουν καμία επαφή με τον Θεό. Εμείς αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε σωστή εργασία, σωστή πνευματική εργασία, εάν θέλουμε πραγματικά, και εσείς εάν θέλετε να ακούσετε σωστό και απερίθμητο το Λόγο του Θεού, και αν θέλω και εγώ από τη δικιά μου τη μεριά να κάνω σωστά τη δουλειά μου σαν ελεηνός και τρισάφλιος απέναντι στο Θεό, που με τίμησε με το αξίωμα του Ιεροκήρυκος και μου ανέθεσε να σας μεταφέρω το Λόγο του, μόνο έτσι θα μπορέσω να κάνω τη δουλειά. Θα είστε παρόντες και παρούσες και στην προσευχή. Και τότε να ξέρετε ότι και εσείς τα ακούτε και εγώ θα λέω αυτά που πρέπει να πω και εσείς τα ακούτε αυτά που πρέπει να ακούσετε. Τελειώνω λοιπόν με την ευχή, σαν πρώτο μάθημα που έχουμε σήμερα, το νέο, ο νέος κύκλος κηρυγμάτων που θα ανοίξει από την ερχομένη, από το ερχόμενο Σάββατο, να δώσει σε όλους μας την ευκαιρία και την Αγία Γραφή να μάθουμε, να μελετούμε και να διαβάζουμε, την οποία δυστυχώς την αφήσαμε είτε στα εικονοστάσια και σκονίζεται και αραχνιάζεται, και την Αγία Γραφή να μάθουμε να μελετούμε, αλλά και περισσότερο πνευματική να γίνομαι όσον αφορά την ψυχή μας, γιατί ξέρετε τελικά αυτή η πνευματικότητα θα μας σώσει. Όσο καλύτερα βλέπουμε την ψυχή μας και όσο καλύτερη επαφή έχουμε με τον Κύριο, τόσο και περισσότερες πιθανότητες έχουμε να περάσουμε κι εμείς το κατόφλι της Βασιλείας των Ουρανών, το οποίο να εύχεστε για μένα και εγώ να είστε βέβαιες και βέβαιοι ότι το εύχομαι και για σας. Αμήν. Μας είπατε και για διάλογο, μας είπατε ότι κάνουμε διάλογο. Καθίστε και πέστε μου την ερώτησή σας. Απλά θα γίνει, θα έχουμε διάλογο. Βεβαίως, βεβαίως. Και καλώς κάνατε και μου το θυμήσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θυμήσατε. Κάθε Σάββατο λοιπόν στο τέλος θα έχουμε 10 λεπτά έως 1 τέταρτο για να ακούσω τις ερωτήσεις σας, και όσοι από εσάς βεβαίως θα κάνετε μία προεργασία στο σπίτι σας, οτιδήποτε ερωτήσεις, όχι μόνο μέσα από το θέμα του κηρύγματος, αλλά μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε και έξω από τα θέματα των κηρυγμάτων μας, προκειμένου να έχετε κι εσείς κάποιες απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και βεβαίως θα έχουμε το διάλογο.